سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ شاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ بھی حسر ہو رائے گا. رشک قبل رنگ روخ آفتاب ہو ذرہ تیرا جو عشق گرد ہو جناب ہو. رشک قبل رنگ روخ آفتاب ہو ذرہ تیرا جو عشق گرد ہو جناب ہو. رشک قبل ہو رنگ روخ آفتاب ہو ذرہ تیرا جو عشق گرد ہو جناب ہو. عبرت بازار شرم گناہ سے میرا گویا خاموش لحد کا جواب ہو. رشک قمر ہو رنگ روخ آفتاب ہو ذرہ تیرا جو عشق گرد ہو جناب ہو. شراب ہو سیخے کباب ہو غم جامے شراب ہو. رشک قمر ہو رنگ روخ آفتاب ہو ذرہ تیرا جو عشق گرد ہو جناب ہو. انتخاب ہو دفتر میں آسیوں کے شاہ انتخاب ہو. رشک قمر ہو رنگ روخ آفتاب ہو ذرہ تیرا جو عشق گرد ہو جناب ہو. اور مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں, مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں, مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. پردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہو، پردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ اور سر پہ وہ اس پہ مار سے دے گا جو مخلصی، سر پہ وہ اس پہ مار سے دے گا جو مخلصی، بلبل نہیں کے آتش بل پر کباب ہو، بلبل نہیں کے آتش گل پر کباب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، سنا تیرا جو عیش گرد ہو جناب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، سنا تیرا جو عیش گرد ہو جناب ہو، اور قالب لگی کی یہ ہواش ہے ہلا، قالب لگی کی یہ ہواش ہے ہلا، عشق سوار طیب میں تیری رکاب ہو، عشق سوار طیب میں تیری رکاب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، ذرا تیرا جو عشق گرد ہو جناب ہو، رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو، سنا تیرا جو عشق گرد ہو جناب ہو، اور کیا کیا ہے تجھ سے ناز تیرے قصر کو جیسے ناز تیرے قصر کو کہ میں کعبے کی جان عرش فری کا جواب ہو، کعبے کی جان عرش فری کا جواب ہو، رشک قمر ہو رنگ قالب لگی کی یہ ہواش ہے ہلا، قالب لگی کی یہ ہواش رکاب ہو اے شیخ سوار طیبہ میں تیری رکاب ہو رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو سلا تیرا جو اے شیخ گردو جناب ہو جناب ہو پر لوگ جب گئے کہ اگر وہ جناب ہو رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو سلا تیرا جو اے شیخ گردو خواب ہو رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو سلا تیرا جو اے شیخ گردو جناب ہو اور مٹ جائے یہ بودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں حجاب ہو در در آپ اپنی نظر کا حجاب ہو رشک قمر ہو رنگ رخ آفتاب ہو سلا تیرا جو اے شیخ گردو جناب ہو حسرت میں خاک بوسی طیبہ کی اے رضا حسرت میں خاک بوسی طیبہ کی اے رضا ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہو جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہو رشک قمر ہو رنگ رخ آ